د هر قسم اسلامي کې سټو د ملاويدو پتا یاد ساتي، ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون زما عزت مند مسلمانانو ما د دې نه پاره د الله کتاب د سوره بقره او آیات کریمه تاسو روان دی ولستو د دې آیات کریمه لفظي ترجمه دا ده الله رب العزت فرمایي ولا تاكلوا اموالكم مخرئی مالون اخپل بینکم پخپل منس کی بالباطلی پغلطی طریقے سرا دیو بالمال پنا جائز غلط او حرامی طریقے سرا مخرئی وتدلو بها الی الحکام او مور کوئی دا مالونا درشوت پا طریقے بانے حاکمانو تا لتاکلوا دیر پار چوخر ایداس و فریقا یو حسا من اموال الناس دا مالون دا خلقنا بالاسم پا گناہ سرا وانتم تعلمون او حال دالے چتا سو پوہے گئی کل نظمائی زتمند والحمدللہ چی منگو تاسبان اللہ دے اسلام و دے ایمان انعام کرے او مسلمانان او مومنانی پیدا کریو نو اللہ رب العزت دا زندگی دا تیرول دا پارا منگو تاسلی او قانون جوڑ کرے تا حقا قانون کی او اہم خبر دادا اہم خبر دادا چی منگو تاسل پر اخبر مختصر زندگی کی دا حلال رزق دا حلال روزی داوی طلب و کوشش بکو زمونگا استاسو پا عباداتو کی پا ذکر کی پا تلاوت کی پا روجہ کی پا حج کی ہر یو عمل کی بخون علا پیدا کی گی چمونگا استاسو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق مالو گٹو او غی استعمال کو زمائی ذات مندو کی اثرے دیر عبادتو نہ کئی دیر مزگزار دے دیر حجونے کری دیر روجی نسی دیر تلاوت او ذکر کئی خو مال گٹل دا اللہ دا نبی دا طریقے مطابق نہیں او ند دو گٹل شو مال دا اللہ دا نبی دا طریقے مطابق لگی ددا سے انسان پہ عباداتو کی حس قسم نور نوی زمائی ذات مندو پائے کی حس قسم اثر نوی وجم داغی دادا نن الحمدللہ عبادتونه ډېر دي، مزګزار ډېر دي، او پزرګونو کې او تن ملاته پیدا نو کې چراغ معاملا د الله رب العزت سره صفائی او داغ لین دین او کاروبار صحیح وي. دیو جنر سو ان شاء الله استاد سوران یو حدیث ذکر کوم. باز خلک وی پرز قیامت دم عاملون راړي د غرونو غرونو په شکل کې وي، دمر منزنا او روجی او زکاتنا ذکر اذکار او تلاوت وای چې غرونو غرونو په شکل کې وای، لیکن هغه عمل به زرم په کار را نشي، ځکه د عبادت کړی خو خېټه کې به حرام وي. او دا الله او دا الله رسول موږ او تاسو لپاره یو قانون جوړ کړي چې کله دی مسلمان بنده په خېټه کې حرام وي دغه عبادت الله قبلای نه، دغه عبادتو کې نور نتی دا کیږي، هغه باندې زمای عزتمندو سنتیجا د اخرت نو مرتب کیږي، داغه نس سمراو نتیجه نروزی. دغه وجه له شمو عطا صد اخرت فکر رايات کو یو سخت تر را روانه ده، سخت تر چپایو کې هیڅ شی زمای عزتمندو په کار ورانه شي. ابراهیم علی السلام دعا کولا سوره شعراء کې الله داغه دعا ذکر کړي، دا اللہ دا دمر الوی بندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سرد دمر الوی شان دمر الوی فکر دا آخرت تے ورسرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ولا تخزینی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ابراهيم عليه السلام وي الله ما ده غور دي شرمندګي نو ساتي چې را خلق د پکی د قبر نرا پورته کی ولا تخزني يوم يبعثون. خليل سره اولي فکر ده ولا تخزني يوم يبعثون، اے زما رب ما ده غور دي شرمندګي نو ساتي چې را خلق د پکی د قبر نرا پورته کی. دنیا کې موږ تاسو خپل لا غلطي او خپل عیب دی یو یو تن پټو دی یو یو تن نه پټو. او بابا دا رضی الله سوئی وحسل ما فی الصدور، دی سینو کی چی سدی آب اٹول میدان تروزی، دی سینی خبر اب من تزم عزت مند پٹا دی ورم او خپل عیب سور پٹو، دا خپل بیوی نے سڑے پٹائی، دا اولاد نے پٹائی، دا رونو نے پٹائی. او بابا سی وقتو کی زمو خلقوی اتن لزر کام بھئی دا آدم علیہ السلام نراوالا دا آخری نبی دا امت پور طول با موجود وی، اول تس شیب پتنی اللہ وی وحسو لما فی صدور، دی سنو کی چی سدین آبم بالکل سرگندو میدان تروزی، آبم میدان تروزی، آبم نپٹی. دا ابراہیم علیہ السلام وی ولا تخزینی یوم یبعثون، اللہ دا غور زید شرمن دا گیو دا ملامت یانمی اساتے چرا مڑی بپا کی دا قبر مرا پورتکے. اوا بسن رضی یوم لا ینفع مال ولا بنون، پا کما ورز چی اللہ نبا مال فید ورکی نبا زامن فید ورکی، الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر آو سوک چی اللہ تا پدا سے حال کے راغلے چزڑی بیمار نوے زڑی روغ رمٹ دے. زر بیماری کی پسو پا شرک و کفر، زر بیماری کی پا کینی و حسد، زر بیماری کی پا حرام و خروبانے، سمرا چو گناہوں نے ازمائی زکمند داگل سرے داد اللہ دا معرفت دا پیجندو یو شہر. علماء لکنی ری مثال پا مثل دا آئینی رے، آئینی چو سمرا صفائی پائے کے سلیر اخپل مقصود رخ کاری، او سمرا چو پاگی داغون لگی دلی نو پائے کے شکل صفا نرازی. نن ګور مو صحیح مانو کې الله ان پیژندو، صحیح مانو کې مو رسول الله ان پیژندو، صحیح مانو کې مو لقبر را یاد نشو، صحیح مانو کې مو تا آخرت را یاد نشو. دا وی وجه سره آی نه د غرتو لګند پرتا اٹھو لګند پرتا، سکینه او حسد ګند کړي، سګناهونه ګند کړي، او ډېر خراب کړي حرام خورو. زموږ علما لیکلي یو سره چې په سنت عمل کوي او حلال خوري دد زړه دومره الله رب العزت پای کې دومره نور پیدا کړی، وایي دد تجربه غلط نه دی. د زړه آئینه خرابېږي په سوچ عمل کې خلاف سنت، او خېټه لګمای عزتمندو حرام دی، حرام خېټه لا حرام دی. دومره دی آرامی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول شپه ود کېدون خوب نو ورتلو ټول شپه غل رسول الله ته خوب نو ورتلو ساری څوک ته پوس کوي چې قربان تاسو ټول شپه به آرامه تیر کا خوب ورغر نه غه یو کجوره مې ابتدا کې خړلې وا او ما سره ټول شپه دا فکر شو چې شیخ نه دا زکات کجوره چتنو دیو کجری خورو سر رسول اللہ تو لشپ پریشانے کی تیرہ کا تو لشپ پریشانے کی تیرہ سچے سے ندازو زکاة کجری نی او اللہ رب العزت خدا شے پا ما بانے بن کرے دا چھتا خیٹی تلاغن نی تو لشپ زمائی عزت مندو پس کی تیرہ شوا در رسول اللہ پا بی خوبی و بی آرامی کی تیرہ شوا نزمائی عزت مندو مو اتاو چی دا دنیا دا زندگی فانی اگنو دا مال و دولت ہر سپاتے دے او خپل معاملې د رب العالمین سره زمای عزت مند موږ او تاسو صفا خپل معاملې د الله رب العزت سره صفا کو تش تور بزو کله چې سړی لړ شي الله ته ملاو شي رب العالمین قران کې وی الله وی لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره الله وی دا سرا لراله لکه څنګه چې دنیا لته لوي ندی رام سره بچی روستی ندر سره مال شتا نا دکانونا او خزانه شتا الله وی لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره دا سرا لتشتو رال لکا اول ذل کی جتل وی رسول الله وی سره با بربند میدان محشر دراشی خپی ابلخ پیوی سرطور سر وی کل چدا حدیث رسول الله بیانولو ام المؤمنین ورتوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حبیبۃ رسول اللہ دا اللہ دا محبوب حبیبہ محبوبہ دا اللہ نبی سری او خود ودا سے بربن گڑ وہ بھی دا یو بل لبو گوری وے رسول اللہ ورتوی عائشہ مسئلہ ڈیرا سخت دا یو بل لسوکتے نش اے سر دا فکر سجدا سری او خود بربن ودا ہو بلک یو بل لگوری نبی علیہ السلام ورتوی عائشہ الامر اشد من ان ينظر احد الى احد كما قال نبي عليه الصلاه والسلام خبر دین سخت دا یو بل سوکته نشي یو بل سوکته نشي بلکې یو سخت رجر روان را چې هغه لپاره موږ او تاسو نن خپل معاملات زما عزت مند صفا کو حدیث کرا دی رسول الله فرمای دا انور دا الله دمر رانی جی کی یو مل په مقدار وی دی یو مل او داغی دو جن رسول اللہ وی خلیب شورو شی صحیح حدیث دا متفقن علیہ کی رازی دا چاہ خلیب دیگی تو پوری رسول اللہ وی دا چاہ خلیب دیدے کہ دا لنگ و پرتک سڑے تلی دیدے لرو رسی رسول اللہ فرمائی دا چاہ خلیب دیدے لرو رسی وگون و پکی دکش دا سی او سخت رز زمائی زتون دورا روانا آنن خوی سڑے اولاد لجمع کئی خزی لجمع کئی اللہ وی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابيه و صاحبته و بني الله یو غرض را یاد کوي چې سړی ضرور نو مړنی وای پلار نو مړنی وای مور نو مړنی وای بیبی نو مړنی وای یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابيه و صاحبته و بني لكل امرئ منهم يومئذ شان یغنی دا هر چا به داسې حال جوړ وي چې د والدینو به بچی را یاد نی د بچو به والدین نی را یاد د ښځې به خاوند نی را یاد د خاوند به ښځه نی را یاده هر سړی به بې پروا کړی الله وی وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید ټول خلق به لدا سے نشه نشه کې ښکاري نشه به نی خدا الله عذاب به دومره سخت وي دا دومره سخت رز زما عزت مند را روانه ده دا هغې دپاره الله دا قانون را لېږلی د قرآن په شکل کې دا هغې دپاره الله نمونه را لېږلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به حیثیت مسلمان دی او مسلمان شکل به څنګه وي به حیثیت اسلام دی او مسلمان کاروبار به څنګه وي به حیثیت اسلام یو سړی به مال ګټي څنګه نو لګوي څنګه رسول الله ویلي که نه میدان د محشر کې کم سړی چې قبر نه راپورته شي نو قدم تر هغې پورته کول نشي چې د پنځو خبرو جواب نه ورکړي الله به تپوس کوي ان شبابه فیما ابلاه الله وایي تا نماز ځواني درکړې وه سترګو کې قوت و لاسو کې طاقت و خپو کې طاقت و دماغ دې قوي و بنده دارا لوای چې استاد زوانی قوتونه پس کې لګی درو نن تاسو ګورئ زمونږ نوجوانانو زمونږ زوانانو زوانی پس کې تیریږي رنده تپوس بدایان شبابه فی ما بلاه الله وو اے زما بندستا چې کله زوانی وا دماغو کې قوت او لاسو کې طاقت او سترګو غوګونو کې طاقت دارا لوایا د زوانی او قوتونه پس کې صرف کړی ندا سوک نشوئے لئے ما دکان کولو زمیدارا میں کولا اما دا کولاغا میں کول حل تب اللہ جواب غواری نبیاب رب العالمین جو ان تک پوز کئی وان عمری ہی فی ما افناہو اے زما بندر دارا لجواب را کش پیت کال عمر میں نرکڑو اتیا کال عمر میں نرکڑو دا پسکی تیر شئے دا دمر دراز عمر دا تا پسکی تیر کڑو شپیت کال آتیا کال عمر میں در کڑو دا پسکی تیر شوئے لگاو پکی دا تپوسم کئی وعن مالیہی من این اکتصبہو وعلاما انفقہو اے زما بندہ دا جواب راکا مال دے سنگ گٹلے ہو مال تا سنگ گٹلے ہو سکارو بار دے کولو نکلنے چی اگٹو لورا جمع دے کنو دارا لوائے لگو لے کم زیکیو الله بابا قائد زما عزت مند رسول الله ویلی دی تپوس بکئی وان ماله من اين اكتسبه د مال بارک وا الله تپوس کئ چې څنګه دې غټلو نو چې دې و غټلو نو کوم ځای کې ویلا بولو اور سره بدا تپوس ان کی وان علمه ماذا عمل فی مسائل ودی جمعه کې اوریدل درسونه د قران دی اوریدل دعوت او تبلیغ کې درځیدې مسائل دی اوریدل دارا لوای چې تاسو اوریدلو پاره دې سم عمل کړئ وان علمه ماذا عمل فيه تا چې کوم علم ذکر او پاره رسم عمل کړو زمایي ځکه دی یو تاسو پکې مستقل لاله چې مال له څنګه غټلو او څنګه دی لګولو دې جن زموږ استاد سے عبادتونو کې والو زمایي ځکه د خوند راضي چې موږ دې خېټه ته حلال شی ور غرزو او که چېرې خېټه کې حرام وي زمایي ځکه مندو نو عبادتونو کې خوند بني د عبادتونو مزه بني عبادتونو مذہب بیانی زما عزت مندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث دو بخاری شریف کی راضی وَإِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّذُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دو بخاری شریف حدیث تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و یقینا سسڑی درب العالمین پد مال کی وردن نکی کی پناجائز طریقے دا مال ٹول لچا دے دا کاروبار ٹول لچا دے دا اللہ رب العزت وہی سخلت دا اللہ پا مال کی پناجائز طریقے وردن نکی کی فلہم النار یوم القیامہ دیلب اللہ دا دیو پا سبب پرز دا جہنم اور ورکی دا اور سزا بولا ملاوی کی نو مال دا اللہ دے زمائی عزت مندو اللہ او قانون جو کرے جبائی دی کہ وسنگ طریقے سرتے استعمال کے بدن دا اللہ دے بدن با پخپلی طریقے نے استعمال ہے مال دا اللہ دے مال با پخپلی طریقے نہ گٹے آنا بے پخپلی طریقے لگے زمان پختانی جو لے بھائی دا سمک ہوئے بھائی خپل مال میں جس سکوم نہ بکوم حالان کہ دا خبر غلط ہوا سوک چوئی جو زم مومن و مسلمان نو دا مال و بدن اللہ لور کرے اللہ وی نے سورہ توبہ کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقینا اللہ وی ما دا مومن بندن دا دا بدن او مال غستے چدا مال او بدن مال راکا او دا دی پا مقابلہ کی بتالا جنت درکو ورہ مومن صلی اللہ دیر اللہ وی امین اللہ دنیا کی دارشی دا پارا خریداری کا نا وہی دا فلانی فلانے خریدار دے دا مومن مسلمان خریدار سوک دے اللہ رب العزت دے اللہ وی اے بندہ ستا دا بدن او مال مال راکا او دا دی پا مقابلہ کی بزر تالا جنت درکو نو چاچی کلمہ ویلی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دبر اخپل مال او اخپل جان اللہ لور کرے دے بنا پا اخپل بدن کی اخپل اختیار چلے نامو وتا جو ای بھائی قاتل زانی وی قتل کو یرا جہنم اور کی وسوسے داول را بدن خور دنو کنے جد تو پکرا وا اس زانی قتل کو رسول اللہ وی سڑی زہر اس کل نو جہنم کی واہ زہر گلاس اور سرئی او دغ شان بیس کیو پہ جہنم کی وے چا پٹو پک زان قتل کو جہنم کی ور سر ٹوپک وی چاڑا با نے زان قتل کو جہنم کی ور سر چاڑا وی داول دا نفس دد خنو کنے جد پک خپل اختیار چلو دا چې زمای عزتمند زمو استاد اعمال د الله دے دا د الله د قانون او د الله د نبی د طریقې مطابق استعمالو. رسول الله فرمای ان رجالا يتحولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه. بعض خلق د الله په مال کې وردنکی په ناجایز طریقې دوی لپاره پرځ د قیامت الله اور ورکړي. او بیا رسول الله دیو سری حال ذکر کړي الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يده الى السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. رسول اللہ ویو سڑی با اوگت سفر کرے اوگت سفر زمائی زتمند سی دا حاجی و دا معتمر سفر دے اوگت وی اوگت سفر دے کرے اشعثا چالوی چی سر منگس کرے نی دا سفر دا وجنے سر ببر ببر دے دوری پی پرتی دی او سر منگز دول سمشوه نده اغبرا بدن او لا تخپی طول ده درو ندکوی یمد یده الى السما میدان عرفات و مزدلفا و مناکی لاس اللہ ده پور تکڑی او وی زمارا و دا شعراکا و دا راکا جنت راکا. رسول اللہ وی و مطعمه حرامن دده براک حرام ده و مشربو حرامن سکاک حرام ده و ملبسو حرامن جامد حرامو ندی و غزی بالحرام ددد اطول بدن پا حرامو پاللے شویفان نا استجابو لذالک. ادا تی سلی سوال بسنگا اللہ قبول کی اللہ قانون جوڑ کرے چی زد حاغ چا قبلوم اللہ سوئی انما یتقبل اللہ من المتقین زد حاغ چا عمل قبلوم چا غکی یروی دا اللہ اغزان دا حرامو نبچ کئی ندن مرلوی سفر بے کڑی و چکل دا آغا براک سکاک جامع و طول پر ورش پا حرامو شوئے رسول اللہ علی فان نا استجابو لذالک ددا سے سڑی سوال وسم میں قبولش. اب صحابی رسول اللہ تراغل و مشکات کی حدیث راضی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غنم دے میر لویس شان والا صحابی دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص او دا صحابی دے چھ پاشرو مبشرو کے دے او دا رسول اللہ پا ماما گانو کن دے او یو پاغ صحابو کے دیچ علماء ویلی زبان نبی نو لگا الفاظ روتی چی فدا کابی و امی مور و پلار میں درن قربان شا زکر دارم بنے شخصیت دیچ دا اللہ لار کی غشی وشتی جنگ احد کی غشی وشتل رسول اللہ اور تخپل غشم طول اور واچولوی ارم فدا کابی و امی اولا مور و پلار میں درن قربان شا او دا اللہ دا نبی بچاوی کولو چی کل کافر پر جمشو جنگ احد کی ناغ شخصیت دے چی زبان نبی نو لگا الفاظ روتی ایرے چی تاسو سوچو کئی نتپتہ بدے لگی چی نبی چالوئی چی مور اپلار میں درن قربان شدہ سور لوی خبر امام الانبیاء و سید المرسلین چی چاتوئی چی مور اپلار میں درن قربان شدہ سور لوی خبر دے رسول اللہ تراغ امال دعا غوارا چی ما اللہ مستجاب الدعوات کی چی سدعا غوارا ما اللہ قبل ایرت کی جنا رسول اللہ ورطا دعا مغفتا حدیث پاک کی راضی تو مناقب صحابوں کے مشکات کی ذکر کری رسول اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا غواڑی وے اللہم استجب لسعد اذا دعاکا اے زمارب سعد چیدر نکل دعا غواڑی نتی ورل قبل واب اللہم استجب لسعد اذا دعاک اے زمارب سعد چکلتا نسوال کئی نتی ورل قبل واب. اب یورت رسول اللہ ویا سعد تو دیو پار راغلے مانا سوال کے جزما دعا قبولشی وی اتوب مطعمکا تکن مستجاب الدعوات خوراک او سراغ دی پاک کن دعا گانی مدی قبلی خوراک کاک پاک کن دی خیٹی لپاک شیو غرزوا بس دعا گانی مدی اللہ رب العزت قبلی ساد دا پیغمبر پاغا مشوری عملکو نو کل چب اس دعا کو لبازی جیادونو کی دے چونکی اسلام فاتحینو کی یو دام فاتح دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحین دے اسلام کیو حضرت سعدم دے نو چکل ودا سے خبر سخت شو صحابہ و راجمہ شل جی دعا غواڑا ایلہ قفتہ جی پیغمبر دل دعا کرے نو چکل سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ سپور تکل اللہ بفتح حاصلک او دا سے دعا قبل دا امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی وئی یو ذل پی اسڑیوں سے تہمتو لگولو ایلہ جن علماء لکلی اولیاء والا خیرون بزان بچ کے نیکان و خلق خیرون بزان بچ کے نیکان خلق خیرے نہ کئی خوچے چالو کی نو اللہ پا خیرے پاغ لگئی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو نیو بازی فوجی پہ ایسے الزام ہو لگو جرے ناس دیا مونگا جنگی ہو اور تحمت محمد ہو لگو لو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یا اللہ کدا سڑے دروغجنی او پما سے تہمتوں نہ لگئی زتو لشپ پریشان دخپل لخکر د پار ناصر زکا حضرت سعد آغا صحابیو چه سالو کل دا دریاب جنگ کولو دا دریاب جنگ کولو نو کشتای مشتای ختم شوی او دشمن کشتای او تختولی او سو رضی فوج دا دریاب پغار ولارو اگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشپ خوب لیدو خوب کینی چه زمانا مجاہدین پا سمندر ور روان دی او دا سی روان دی لکا سونا چه پا سرکون روان دی سار اختل جرنیلان نو اختل ایور تو بس دا ہو صحیح خوب دی دل حکم کوا حکم یو کو رنبنی حکم سرشپک سوار شاہ سوار بس اسونے پا دریاب روا چور او تول دا دریاب نا پور شل سو ملا پلن دریاب او دیوی چلی چاہ سامان مامان خطاتے نئے نو دیکھ چاہ سنو یو مجاہر ہوئی دو بوس کلو پیالوا امام ابن کثیر البدایہ ان نہایا کی وئی او یا اللہ ماولی دا دیخ پلو مرگور روان نی ملامت تکے تول صحیح سالے ملارلو دا چاہ سامان دریاب نیو نو کہ زمال آپ پیالا دریاب یو سیدہ ہما دا پارا ملامت یا دا چہ دا نور خلقو یو نو دا مادا بوس کلو پیالا دریاب یو را بسی وچا پر آلا اولا آغا پیالے مرو غرزولا نو حضرت سعد بارکی چکل آغا سڑی تحمتو لگولو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یا اللہ دی سڑی کو دروغ ہوئی لی دا پا کم جبو چی دروغ ہوئی لی دا جبو والا کٹ کے دا جبو نا خو جنگونو کی لگیاو بس او غشر آغا پا دی خلو لگی دو آغا جبو اٹھو لبار رو وطا نو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ تراغلو او ویلیو چی ماں دکار دعاو وارا چی اللہ ماں مستجاب الدعوات کی رسول اللہ ورطو ای پاک خراز کاک کوا بس تو دعا چی غاری اللہ رب العزت بے قبلی اللہ زمانی زتمندو وعدہ کرے چی اللہ دعا گانے قبلی خدا حلال خوراک دے ورطا سو گرزو لی دے دید پارا یو شرط گرزو لی او اگر دال فاظم راضی رسول اللہ چو لکل وسیعت کولو نبی علیہ السلام ورطوئی فین الرجل لیرفع اللقمت من الحرام الى فیه فلا استجاب له دعوت الاربعین یوما وی یو سڑے یو ون اڑائی چی دی خلیت دا حرام اوچتا کی او دا یو ون اڑائی دا دی خیٹی لورسی مسلوی خرز دا دعا گان دا اللہ دربار کی نقبلی کی دا حدیث کی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سویلی یو نڑائی چی یو سڑے دا حرام اوخری او دا حرام اوغا نڑائی دا خیٹی لورسی دا سلوی خرز کدے جاوی او کدعا گانی کئی دعا دا اللہ دربار کی نقبلی کی دعا دا اللہ رب العزت دربار کی نقبلی کی دیو جن راضی حدیث پاک کی راضی حدیث در ترمذی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ اللہ تاسو په منځ کې اخلاق تقسیم کړي لکه رزق کې تقسیم کړي او بیا وایي وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ یقیناً اللہ دنیا غو چال ورکړي چې خوخي وي او هغه چال ورکړي چې خوخني دنیا اللہ دوست لم ورکړي نو دنیا اللہ دشمن لم ورکړي وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ او اللہ دین نور کیا چاہتا مگر چیز چاہ کر اللہ می نہیں وی فمن عطا اللہ الدین فقد حبہ چال چ اللہ دین ور کو دین نو دسر اللہ می نو سات لو یا رسول اللہ فرمائل ولا یکسب عبد مالا حراما نگتی او سرے حرام مال فینفق منه بیاد دین بن لگئی فیبارک له فی دا حرام نے زکات ور کو خیرات ور کو پدی دین برکات پدی کی ناراضی ولا تصدق منه او دې دې نه خیرات نه کوي چې دې دا به قبول شي ولا يتركه خلف ظهره او دې ځان نه کده مرش او رسته پرې هو الا كان زاده الى النار دا به دې دا جهنم د اور یو تو خش یو سړي حلال مال وګټلو نو خپل او خورو کف بچو خورو لو که خیرات کو کوشت ته پاتې شو ټول خیرات قبول نه ورسو فریحو نداد دل پار دل جہنم یو ذریعہ صحابہ رسول اللہ وی ان اللہ لا یمہ السیئ بسیئ ولیکن یمہ السیئ بالحسن اللہ گناہ پہ گناہ نہ ختمائی اللہ گناہ پہ گناہ نہ ختمائی بلکہ اللہ کے گناہ ختمائی میں کنے کئی جانے میں ختمائی محسن ملکونا جماعتی نے جوڑ کل غریبانا لہر کے لیکن گتلی حرامی ہے اس کس معاجر دل نہ ملاوی اس کے اس معاجر دیتا دا اللہ رب العزت پہ دربار کی نہ ملاوی دین روایت ات مند جمع ہوتا سو سوچ اور فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کی راضی وی من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال اللہ من ای باب ادخلہ النار یو سڑے کی بات پروا نہ لڑی کہ بھائی مال کے حلال ہو کہ حرام ہو گٹھن واڑی بھائی سڑے ہوئے جنہیں پکی نہ گورے روزان میں وہ تربور و عزیز سر برابر ہے رسول اللہ بھائی مل لم بالے من این اکتسب المال چاچے دا پروا نہ کہ چڑا مال رقم دینا ہوگا تو دو اللہ بھائی رمادم دا پروانی کم دروازے دے جہنم بانے جو موردن نہ کن وردن نہ کرے بھائی پکن دروازے چی موردن نہ کن وردن نہ کرے بھائی بل حدیث کے راوی رسول اللہ فرمائی نوجوان پہ عبادت کی لگی آشی ڈیر عبادت عبادت سے ڈیر لئے کمال لڑی بڑھا والی کی قسم سڑی گیا بل رہے نی نہ مجبورن سو کی مجبورن بیا سی چنن سوا اولاد انداز نہ کور کی جائی نہ اولاد کی جائی دکان کن پہ شرمے گی نہ بغیر بھی جماعت نہ بیاسپنگی لبن وے کے جائے نہ ملاوے گی تو زوانے پہ عبادت چو سرے زوانے کی عبادت کئی دارش الہی دے سور دلان نے ویرا ولی بے مقام کے علامہ زہوی دی کلی وہی چکلے زوان عبادت کئی نہ شیطانان لڑشی مشر شیطان نوئی اور فلانی پریشان کڑی ڈیر عبادت نے زور ور کڑے ڈیر عبادت نے کئی نوئی شیطان خپل کو شران تو وہی ان ضرور من اے نہ مت آم ہو وہی تاسو میں یہ خوراک کم زینا کئی خوراک نئی راش ہو گوری نئی لو یہ حرام کرو بس فکر میں کوئی سے رضام سڑے کئی ستاس ضرورت نہیں سزان لپخت لگے کافی ہے ستاس گمراہ کو لے ضرورت نشتا شیطانا نے بھی کچھ لاش ہے تاس کو پریشان کرے کہ پلانے ڈیر عبادت ہی رکھے نہ تو شران تو وہ لاش ہے ان ضرور میں اے نہ مت آم ہو وہ بول رہے خوراک دکم زینا کئی نئی تو خوراک حرام نہیں نئی دعو ہو یا تاب ہو یا تھا دو فقط کا خاک میں نکری گی رہی اسے جان سرے کئی چلا گیا بزان کاش لگان لگے کافی ہے نہ کرے چاہے سرے راستے کئی نمائی جت مندی دیو جنا سوچ اور فکر پکار رہے اب یہ واقعہ ذکر کری یہ باغ روایت میں کرا بلی کہ او فرشتہ بیت المقدس بان روزانہ ولار یو دشپی اور درز ادا واضح نہ کئی وقد روی فی حدیث ان ملکا علی بیت المقدس ینادی کل یوم و لیلت وہی وہ فرشتہ بیت المقدس مانے والا رہی اور شپا ورز دا آوازی نہ کئی من اکل حراما لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا چاچ حرام خورن مداغن فرض قبلی گی انہیں نفل قبلی چاچ حرام خورن نویوار رہی داغن فرض قبلی گی اور انہیں داغن سکی گی نفل قبلی گی اب یہ رواج ذکر کرے اور ایک بعد علماء زوف ہم کرے وہی چاچ پہ حرام مال حج ہو کو دے وہی لبیک نہ فرشتہ اور کوئی لا لبیک چلے وہی سعدیک نہ اور کوئی لا سعدیک حج کا مردود مالک دا حج پتا وانے رد پا حرام معلوم حج نہ مکا چتے اس پدی طریقے وانے جان نہ پار حلال ہے بچے وہی لبیک کال ملک لا لبیک ولا سعدیک حج کا مردود مالک جو جنوائی سوچ اور فکر پکار دے سوچ فکر پکار دے چنو ہوتا سو خپل معاملات دار شریعت مطابق دار شریعت مطابق سفیان سوری رحم اللہ بھائی سفیان سوری رحم اللہ بھائی وہی چاچے حرام مال پہ تابے دارے کیوں نہ بولے دی مثال سن رہے حرام مال لے تو جماعت پہ مدرسہ پہ غریبانان ہو تو خیرات نے زکات نے نہ بولو وہی کمن تو ہر سو بل بول لکے سڑے پہ ارو بولو جامہ پاک کی ارو بولو بانے جامہ نہ پاکی سفیان سوری رحم اللہ سوکھ دے یعنی رات تابے ہی نہ کرے سفیان سوری رحم اللہ بھائی حرام مال چو سڑے لگئی اور پہ تابے دارے کی لکئی دادا سے لکے سڑے سکئی یا سڑے دا سے کئی چیز گندگئی والے جامع پاکی پا گندگئی والے جامع دا پاکی گی نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ و غلام اب والے روزانہ سرالل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ و خوڑل نیچے کل ویرال نغم من اے ناتے تبیہا دا مال لکم زین رال و سنگ نے گٹل نو کاغب ور تالو او دبا خوخشو چیا بای حلال مال دنو بے خوڑ ور نپرے بے خوڑ یہ عورت راہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روجہ نو بس میرے شل تقوی سے کہ انہوں کو یہ نڑائی داغے تو عام نو پڑا فجاہو ذات لیلت بتعام وکان ابو بکر صائما فاکل منہ لقمتا ونسی ان یسألہ یہ عورت اغا غلام و نوکر سمال رارو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روجہ ہیر شل چی ددن تقوی سے کہ یہ داغے کم زیمہ روڑے یہ نڑائی تو پڑے یہ نڑائی نہ چکل ہے نڑائی پڑے اور تو من اے نجے کبھی حاضا نہ یہ کم یہ نروڑے نہ اور تو داد جاہلیت پہ زمانہ کی ماں کہانت کرے کہانت کہانت زما عزت مند دی لوئی لیکن آباز نجومیان علم کاہنان ہوئی چرا شبئی ما سر علم نجوم نے نصیب یہ معلوم ہو بعض جوئی کی داوی وہ یر فلانی سر سدم درود دے رہے تھے غلاشے شے معلوم ہوئی سو کی یاد کی وہ یر فلانی جے کی یو سرے جو پیریان دی ورسر او حاپیری ورسر تاویزون رو باسی دے طول تک کاہنان ہوئی پا شریعت کی اور رسول اللہ فرمائی لی من اتا کاہنن وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم سوچ دا کہ کاہن تراو اور تے خبرو کا دی بھائی صحیح ہوئے وہ ادھا اگ دین نے انکار کو کم دین چ اللہ پر رسول اللہ علیہ گلے راوی تعویذ رہے است پغے بو پرے گنی پغے بو ہمائی عزت مند پوی دن کے سوگ دے صرف اللہ رب العزت تے پغے بو من نبی پوی گی نہ تے ہمائی عزت مند ولی پوی گی نہ تے مر پوی گی نہ تے جندے پوی گی قرآن حکیم تلاوت چتا سو کہی دا اللہ بن نگانو لو کوشش کوئی جمانے نزد کئی کنا سوچ دا اللہ دے کتاب مانا نزد کئی نا با ایمان کم دے کنزد کئی جمائی عزت مندو قرآن دا اللہ با الفاظ نزد کئی نو مانا بے نزد کئی دا اللہ دا کتاب مانا بے نزد کئی الفاظ بے نزد کئی تا سو کرو چی تلاوت کوئی ندا پا کرا دی کنا اللہ وی ونبئهم من ضیف ابراہیم المکرمین اے زمان محبوب دے امت تلی خبردار ورکا نمل منو دے ابراہیم علیہ السلام چھ دیر با عزت مل مانو اللہ علیہ امت تے غور کرن دے ابراہیم علیہ السلام مل مان راغلی اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما کلا چھ دام مل مان لال حضرت خلیل الرحمن تھا مل مان اور تو قالوا سلاما وی پتہ دے سلام وی حضرت ابراہیم علیہ السلام وی سلام علیکم فما لبث ان جاء بعجل حنیز وی مل منو پتا سلی سلامی وقت کی تیر رو چکور تلار اس خیور ترید کو وخی ریتکا و مل منو لیرانا مخلے کی ہوا تو آمی چکی ہوں مل منو تو آم نخری اللہ وی فلم نارا ایدیہم لا تسلو لے نکرہم و اوجس منہم خیفا کلچ نے مل منو لا سنے و قتل چی تو آم تنیز دی کی گینا نزل کی یرہ ساتلا او مل منو تو وی قال انہا منکم وجلون تکلیف در لوگ کو جب ہمیں کوئی رکنے کو تاثر اٹھائی نہ پڑے علماء لکھ لیا وقت قانون داؤ کہ سوکھ بجے چاہے تکلیف بتا رہا کور توام میں نہ پڑو ابراہیم علیہ السلام پوش بھائی رہی منہ توام نخری دام المانو کو لکچے ضرور لگا گلی اس گرا قرآن کو واقعہ ذکر پہ کہنا دام المانو سوکھ دی فرشتی دی فرشتے کہا خلیل پہوگ پہلے ابراہیم علیہ السلام نو عام انسان وہی کہ بھائی فرشتے خوراک نہ گئی نو خلیل الرحمان نے سنگ سے جب حق لو دائیں گے کور کے داخل چار ہی تولو دے تمام انبیاء و مور اگے تو حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ دا سمر کو زور گل تو امبران بنی اسرائیل چ دی دا اتول نیا سوب دا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ دم رلی و لی دم پتہ لگا کہ داخل ہم نے جب کو لا وہ ہریتن دا فرشتے پریشان کی مجرم قوم دا ہلاکت بتارا اللہ رب العزت علیہ السلام تابیدار سبا کے نجات ور کو اللہ ربانی شرات لوں میں تارا اللہ دا بچی اور زیر امیر کی بچی زیر والا ورک اور ابراہیم علیہ السلام پغیب نفوئی گی ابراہیم علیہ السلام غیب دان نرے لگا کہ بھائی تعویذ رویستا اور کوڑ رویستا اور پھر سے لاڑ ہو یار اور علیہ نے فلانا ہی رزمان بڑے شے مندیش دا عقیدہ کا سوک لری چ بھائی بغیب مخلوق پوئی جنبا عزت مندو دا کفر عقیدہ دا کفر عقیدہ وا رسول اللہ کے سبا پہ حالات نہ پوئے دو مشرکان راغلی رسول اللہ کے یہود والا شرارت کو دے چاہیے جو پیغمبر نبی یوسف خبر تپوس تو کوئی کدا حال علیہ نے مزے پیغمبر یو تو تپوس کوئی تو ذوالقرنین بارکی چھو ذوالقرنین سو کو سور سفر اکڑے راوے سے تفصیل یو تو دروح بارکی تپوس ہو کئی موسیٰ علیہ السلام میں علم یو سفر کرے و خضر علیہ السلام تھا یہ دو تفصیل تپوس تو کئی اور دا تپوس تو کئی چھو پخاس زوانان و اصحاب کہف ورت وئی دو دن پہ بارہ کے دو دن پہ وجوانے دو ملک میں اکشیو ریسا حقیقت دے مشرکان رسول اللہ ترال لیدہ منتوہ ہے بس میں ایمان رارو رسول اللہ اور تو سوال ہے لواب خدا تیر شل چھے انشاءاللہ سبا نبی علیہ السلام دے وہی پتہ مرے وہی ران اللہ بلا رس پتہ مرے پینزل لسر جو پکے تیرے شوے ہم شرکانو خندہ کو لے امو اتاسو لے نہیں چھے نعوذ باللہ من ذالک دا در اغجن نے رسول اللہ بانے وہی دمرا غم کلم نجر آگلے پینزل لسر جو پوری وہی ران اللہ اور پینزل لسر جو پچی جبریل امین راضی نرندے پیغام سے راضی الله رب العزت وی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله اے زما پیغمبر دی او کار بارک دا سموائے چه سبا وکم زکا تالد سبا پتا نشتا مگر دا وائے چه دا اللہ خو خشی قرآن کی اللہ اوکنا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا دا پتا یو نفل نشتا جدے و سبا سکئی سبا دا پارے پرگرام جو کئی آواز نشو افلانے مرد لگا سبا پا حالات رسول اللہ نپوئی بلکی دا خونمی اتا سزان لاقلان بالغان وائیو او بالغان سړی او نارینه راوي چې پیر صاحب بای په غیب پوي رسول الله د ماشوم بارکم دا خبره نشو برداشت کولای مشکار شریف کې حدیث راځي وعده هغه چې ماشومان نابالغ ناشته یو شعرونه وي رسول الله ورته وایي خو چې ماشومان یې خپل شعرونه دی وي او شعرونه راځي شعرونه چې د مجاهدین او د شهدا او تعریفونه پکې کول رسول الله صادره واست پروت ته یو هغه ماشوم پکې وایي وفینا نبی یعلم ما فی غد تمون کې داسې پیغمبر دی چې د سبا په حالات پوهیږي یو ماشوم په دا خبره وکړه رسول الله غر سر لا پورته کو وی دای هذه وقولي ما كنت تقولين اے بچه دا څه مو آیا را مخکې کوم شعر نه جیس نه وایا نو ته کومه خبره وره صادر دې شولې خیر ده خو چې دا شرک خبره وکړه نه نه ته بیا وې چې صادر مې جوړې ده بغل ناس ته او خپل تسبیح واړو مو بس خلق پوه شو کار پوه شو نه د شرک رد شواره نو دا باقاعده هغه جواب ورکړي جنگی احد چکل اوش رسول اللہ دیر مردری زخمی شوال خبر آور ایزان فرکنا ستا بارا کسو لگے ہیں اس جواب مکوا ہو کدا اللہ دی توحید مخالفت کی دو چپ پاتی شنو لے مجرمے نو رسول اللہ زخمی و ساویا کسان شہیدانو نو ابو سفیان آپ اللہ والار دی حدیث کی راوی رسول اللہ دی پل ناس تی نو خوخ پر لکی چی ختم کری مزی کنا نو ابو سفیان وی افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ در کشتاو کنا جو اندیو کا قتل شے رسول الله جواب مور کوي کزه یم او کلیم دا دین بجوندې الله وعده کړي دا وی فیکم ما ابو بکر دارا لوای ابو بکر صدیق در کشتاو کنيشتا ابو سفیان وای رسول الله جواب مور کوي کا ابو بکر یو کني دا دین الله وعده کړي دا وی دا وی فیکم عمر آیا تاسو کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی نوشتاو کنا رسول الله دا وی جواب مور کوي ابو سفیان چې کله دې درو کسانو جواب ورنښناوي اولو هول اولو هول ننزمو هول خله وی چت شو غمو یې مدد کو ور دروا شهیدان شی او قتل شی رسول الله په تاسو جواب ور کوي چې کله اولو هول تیرو کا او هول را مدد شو هغه مدد کو رسول الله یې جواب ور کوي سو وایو ورته وایي چې الله اعلی واجل لنا المولا ولا مولا لكم الله دې چت دې الله لې شان والے زمون مددگار شتاوه مشرکان استا سو مددگار نشتا شیخ الاسلام ابن قیم وی مسئلے ذکر کا جوائی ستا پا نفس کو سوکا ملکے کہ جواب کیوں کا لکے خو در رب تا توحید چی سوکے اعتراض کئی نگا بسکے بیا بلاغی جوابو نورکے نارج ملا کول مسئلہ دا شورو وا چا اللہ رب العزت دی زمون استا سو کاروبارو نطول دا زمائی ذات مند دا شریعت مطابق کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اغنی تپو سنکو ولی دا سر روڑی مسئلہ دے دے شورو وا وی دا ما پا جاہلیت کی چالک آنت کرو مال خرات لننا خلاوی اغا پیسی میں تروڑی اغا مو خوری وی خد آوی وی افل لکا کتا تحلکنی ہائے تاجب دے تالر قریب و زفتا حلا کرو پا ما دے حرام اخرو لگو تے پخلت ورکا قیونے کو لیو نوڑی غریب رو جاو یا نوڑی کلے وخیتی نروزی پھر کوشش ہو کو علماء لکلی قیونہ والتائی سیدنا ابو بکر صدیق تورنل نو چاوالی او بور پسی اس کا او بور نغی سر بدا روزی نو بیا بیا او بس کلی تراغی پوری جلائے نوڑی رو غرزی دا تاوی نوڑی رو غرزی دا نو چاوالتوی یرحمک اللہ کل حاضا من اجد حاضر لکمہ اللہ در بانی جرحمو کی دیا نوڑی دے پار دور تکلیفو نکے او دمر دور او بور اس کلی او تراغی پوری صبر نشو چی او نوڑی خیٹن رو غرزولا آورتوی چی ماد رسول اللہ نوری دلی کل جسد نبت من سحت فالنار علا بها رسول الله ویلی چې کم بدن د حرامو نه روټو کېدو د جهنم اور نه بغیر د هغه بل ځای نشته د جهنم د اور نه د هغه لپاره بل ځای نشته زما عزت مندو چې موږ تاسو سوچ او فکر وکړو د علماء سره کینو هغه کم حرام کاروبارونه او ناروازي په دی باندې ځان پوه کو الحمدلله موږ هر سره پیږي دا ناروازي سره ولا بیا بیا وایي چې دا هر سره ګور الحمدلله پیږي چې دا رواجه دا ناروازي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ومن نه علا لسه رزق پریخه ده دین یارو نچه پا حرامو کی واقعی نشو نہیں اسے محلال رجو جن پریخی چی چتا حرامو کی منگا واقعی نشو حرامو کی واقعی نشو راضی تیو حدیث واری وی پرز قیامت بس خلق راوستیشی او دمر نیکی وی رسول اللہ وی کامسال جبل تحاما لقد تحامی دی غرن غنتے بیاو اللہ رب العزت آغا عمل دا سکی لکا گرد و بار چلے کی چی دور والو زی او پور کی بور غرزی نصحابو وی کی فضالے کا دا وسنگ دمر لوی عملی دی منزول کول روجینی زکاتونی ورکول حجونی کول او که حرام بول مخل رال نو بے خورن آغا عمل بے بٹول سکو آغا طول عمل بے پدی حرام و خروبان برباد کو نظمائی ذتنل دی چی مونگو تاسو دا حرام و پریزو کو احترازو کو لب زندگی دا دغا اولاد سبا والخلاسی چی کم اولاد لدی حرام را جمع کل دغا اولاد اللہ سبب دی دشمنی جوڑ کی او دا بیزتی جوڑ کی و دی دا پار دی جدا اولاد بای دا اولاد بای دا اولاد من پا زندگی کرو والدین دا پار دی بیزتی دا پریشانی سببی دم رغمائی زکمند کوشش پکار دے چی حلال رزق وی او سباکو من اتاسو دا اللہ روان دا شرمندنشو دا اللہ روان دا شرمندنشو دا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ بارک راضی دا اولاد تیز شینو پریخ ہے او حالام کی خلیفہ نچاولی تخوا اولاد لارو سا پریزن آگوی زما اولاد بدو حالو من خالی نی یا با زما اولاد صحیح مومنان وی او دی که بتقوائی نو اللہ قرآن کی وی وہو وی تولی الصالحین اللہ ولی الذین آمنو اللہ وی زن مومنان دوستیم زن ایکان پا دوستی نسم وی اصلی که اللہ ولی ملاو دے ملا عرص چیز عرصن پر ملاو دے کن وی زما بچی بیا نیکان مومنانی مجھے چال اللہ ملاو دے ورکار شے ملاو دے او یا زما دا بچی نا فرمانی زد اللہ دشمنان تس شے رست نپریزم چی او سرے دید اللہ دشمن وی او زدی ولی پریزم سبا مائی اتمند منگو اتاسو افسوس کرو اللہ ازمان اتاسو پا حال رحمو کی او دا خبر برازی علا چی منگو اتاسو قبر رایات کو میدان محشر رایات کو دی مقبرو للاو شو گورو چی منگو اتاسو دا مشران سور مال دولت جمع کرو لیکن من دا آغای سور پکار را رہے دغه شان من اتاسو لگا بانگلی جی دا دونا حر سپاتی جی او دغا خارو لگزو مطن لیوی کفن کی شک دی جانب ملاو شو که ملاو بنش دغه سوګه د کفن به ملاوی یو خار وای او فرض د قیامت به سړی تش تور رو چتیږي پلار نه به پټیږي زوی نه به پټیږي چې سونه غواړي او هر یو دوغل پسې ګرځي چې نن پرې پلار حق راووته ښځه به وایي چې په خاون مې حق راووته الله زموږ استاسو په حال رحم وکړي او ټول معاملات چې الله زموږ شریعت مطابق کړي زما عزتمند چې زموږ استاد شکل د شریعت مطابق کړي شکل الله انګریز او د یهودي غنتني اخلاق د شریعت مطابق وي معاملات د شریعت مطابق وي قبر موږ تاسو را یادو یو مسلمان ګاونډي ته ضرر او تکلیف نه رسو نو ان شاء الله که مرګ راشي د مرګ نه پس والی زندگی به الله رب العزت موږ تاسو له خوشحالۍ جوړه کړي او که نه داسې وي چې موږ دا وګورو دنیا کې د خپل طبیعت او د خواهش مطابق روان یو نو بیا به خبره ډېره ګرانه شي الله زموږ استاسو د ټول امت په حال باندې رحم وکړي د هر قسم اسلامي کې سټو د ملاوېدو پته یاد ساتئ ایوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار